Van zondag 2 juli, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Utrecht hebben GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA een coalitieakkoord bereikt. De partijen zeggen zich in te zetten voor een duurzame, groene en ondernemende provincie Utrecht, waar huidige en toekomstige generaties gelukkig kunnen leven. Over de inhoud van het akkoord is nog niets bekend, behalve de naam Aan de Slag voor Utrecht. Het akkoord wordt woensdag gepresenteerd in Baarn. In Servië hebben mensen ruim 108.000 illegale wapens ingeleverd. De overheid had opgeroepen die wapens in te leveren, nadat bij schietpartijen in mei 18 mensen om het leven waren gekomen. De Serviërs konden de wapens inleveren tot afgelopen middernacht. Volgens de politie zijn er pistolen, munitie en mijnen ingeleverd. De Belarussische president Lukashenko heeft een wet ondertekend waardoor het mogelijk is om buitenlandse onvriendelijke media te verbieden in Belarus. Lukashenko zegt met de wet de nationale belangen te willen beschermen. Er worden geen landen bij naam genoemd, maar het gaat om landen die onvriendelijke acties tegen Belarus ondernemen. De Amerikaanse CIA ziet de onvrede in Rusland als een kans voor de inlichtingendienst. Leidt daarmee te hinten op het recruteren van Russische spionnen. Eerder vandaag schreef Amerikaanse kranten dat de directeur van de CIA het hoofd van de Russische Veiligheidsdienst heeft gebeld. Dat deed hij om Rusland ervan te verzekeren dat de VS geen rol heeft gespeeld in de opstand van Wagner afgelopen week. Twitter stelt een limiet aan het aantal tweets dat gebruikers mogen lezen. Volgens Twitterbaas Elon Musk is dat nodig om het platform te beschermen tegen scraping. Daarbij gebruiken bedrijven software om op een automatische manier Twitter te doorzoeken op data om kunstmatige intelligentie te trainen. Gebruikers met een account kunnen vanaf nu nog 6.000 berichten per dag lezen. Het weer. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Lokaal valt er nog een enkele bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen stapelwolken en zon. En op de meeste plekken is het droog. Het wordt dan ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Het is bijna 500 dagen geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Een oorlog zoals we niet meer gewend waren in het Westen. Een oorlog waarvan we misschien wel steeds minder begrijpen. Vannacht spreek ik daarom met generaal buitendienst Marten Kruijf, die als geen ander helderheid kan verschaffen. Is Oekraïne deze oorlog aan het winnen? En hoe gaat oorlog voeren eigenlijk samen met religie? Ook vraag ik Marten Kruijf welke opmerking van een dominee hem zo boos maakte dat hij sindsdien de kerk verliet. Dit is het Ongelooflijke Café. De Ongelooflijke Radio. Met David Bogert. Ja, goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Dit keer live vanuit Stadskasteel Oudaan in Utrecht. In een barstensvolle zaal, kan ik wel zeggen. Er is geen stoeltje meer vrij. Ik wou bijna zeggen bomvolle zaal, maar dat is misschien niet zo'n goede woordkeuze vanavond. Ik stel mijn gasten aan u voor. Oud-commandant van de landstrijdkrachten. Ja, oorlogsduider des vaderlands zou je misschien ook wel kunnen noemen tegenwoordig. Op radio, tv en in zijn eigen podcast Veldheren. Absolute aanrader. Marten Kruijf, dames en heren. En naast mij zit uiteraard de religieduider des vaderlands, zou ik hem persoonlijk noemen. Vaste gast van de Ongelooflijke, theoloog, hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht, Stefan Paas. Ja, Mart, welkom in de Ongelooflijke. Ik noemde in mijn intro de oorlog in Oekraïne eigenlijk een oorlog waar we misschien, nou laat ik voor mezelf spreken, waar ik steeds meer van begrijp. Zeker na wat er vorige week zaterdag natuurlijk allemaal gebeurde met die, ja wat was het, een muiterij van die Prigozhin, die legerbaas. Hoe is dat bij jou? Heb jij het gevoel dat je nog grip hebt op wat er gebeurt nu? Nee, dat heb ik ook nooit gehad. Dat is wel een voordeel. Nee, maar weet als geen ander dat oorlog is onvoorspelbaar en onvoorstelbaar. Dus er gebeuren altijd rare dingen. Ja. En ik probeer een beetje weg te blijven van de actualiteit. Daar krijg ik heel veel vragen over. Oh. Maar ik probeer eigenlijk meer te kijken van wat is nou gebeurd afgelopen 3-4 weken? Wat kan er komende 3-4 weken gebeuren? Omdat je weet dat militaire operaties worden voorbereid. Hè? Je gaat niet zeggen vandaag, nou laat ik vandaag eens naar Kharkiv gaan en een aanvalletje plegen. Daar ben je dagen, soms weken mee bezig. Dat dacht ik vorige week zaterdag. Ik denk, het is nu zo'n puinhoop in Rusland. Ja. Nu kom op Oekraïne met alles wat je hebt. Ja. ga die grens over, maar dat is naïef. Nee, dat werkt zo niet. Je hebt echt, als je heel groot eenheden wilt aansturen, een paar 10.000 man, dan ben je gewoon 4 dagen verder voordat je überhaupt iemand aan het rijden is ergens heen. Zo lang duurt het. Je logistiek, je verbindingen, je luchtverdediging tegen de Russen, je moet allemaal op orde hebben, anders ga je niet rijden. Ja, maar dat betekent dat Prigozhin waarschijnlijk ook lang voorbereid heeft. Ja. Het zal niet uit de lucht vallen, toch? Je heeft gepland. En er zijn een aantal dingen die daarna duiden. Het eerste is, je rijdt niet zomaar 750 kilometer richting Moskou. Hè? Nee. Je moet af en toe ergens onderweg moet je tanken. Je moet eten hebben, je moet brandstof hebben. Kortom, je moet een aantal dingen doen. Het tweede is dat waarschijnlijk de Amerikanen daarvan wisten. Dus is er een plan geweest. En de aanhouding van Shirovikin, de vorige commandant van alle rustroepen in het zuiden, en nu de plaatsvanger van Gerasimov, die schijnt gearresteerd te zijn. Nogmaals, één bron, altijd oppassen. Dat duidt er ook wel op dat hij kennelijk iets wist en het niet heeft gezegd. Precies. En dan komt nog eens bij, maar dat is echt intuïtie. Ja, als je 750 kilometer rijdt en je wordt niet tegengehouden, dan moet er bijna iemand van geweten hebben. Want een paar planken op de weg en wat mijnen en je bent klaar. Dus okay. Dat zit dieper. Maar jij zegt eigenlijk dat een oorlog is altijd onvoorspelbaar, onvoorstelbaar. Ik merkte wel, zeker die vorige week zaterdag en eigenlijk ook de afgelopen week, dat heel veel duiders echt in het duister tasten over wat gebeurt er nu en waarom hebben ze nu opeens een akkoord en waarom keerde hij opeens om terwijl hij dicht bij Moskou was. En ik heb soms het gevoel dat er misschien in het Westen een beetje wakker zijn geschud, überhaupt natuurlijk over het feit dat er nog zoiets bestaat als een oorlog met tanks en zo. Dat dachten we, dat ligt een beetje achter ons, in ieder geval in ons gebied van de wereld. Maar ook dat we zoiets hebben van, we begrijpen het gewoon niet, we begrijpen die Russen gewoon niet. En dat dat een beetje een soort ontnuchtering is. Ja, maar volgens mij zit er ook een beetje in dat we in een wereld leven dat we denken alles te kunnen beheersen, ook door technologie. Er mag niks fout gaan, alles moet goed gaan en geordend gaan en gepland gaan. En telkens als er iets anders gaat dan gepland, of het nou Charlie Hebdo is, of het is een MH17 of een bankencrisis, of een oorlog die anders gaat dan wij denken, zie je dat het eigenlijk ons gevoel van zekerheid tast het aan, meer dan vroeger. Ik ben nog uit een tijd dat je Rode Armee-fraction elke dag hebt en brigade. Een soort communistische, terroristische groepering. Iran, dat was eigenlijk dagelijks nieuws. En als nu wat gebeurt, dan staat het hele leger staat op straat en iedereen is. Dus er zit ook iets bij van, wij leven in een zekere wereld, denken we. En elke keer als het wordt gelogenstraft, dan hebben we daar moeite mee. Maar dat roept natuurlijk ook de vraag op, als wij dat in het Westen, weet je, een hele controleerbare, voor zover mogelijk samenleving, zijn we er nog wel opgewassen tegen Russen? Tegen gewoon dat pure oorlogsgeweld wat we eigenlijk niet meer kenden? Aan de ene kant zeg ik natuurlijk nee, want de afgelopen 10 jaar hebben we niets meer gedaan aan de krijgsmachten. Nee. In het Westen in algemene zin. Gelukkig zien we ook dat het Russisch krijgsmacht niet zo presteert als dat we dachten. Ja. Maar je ziet, en dat vergeten we elke keer, dat als je praat over een oorlog, moet je altijd over 3 elementen praten. Over het fysieke, dus het materieel, de mensen, de aantallen. En dat noemen we dan heel vaak game changers. Het conceptuele, wat is je modus operandi, hoe werk je? Hè? Met voetbal speel je 5-3-2 of speel je 4-4-2? Maar wat we heel vaak vergeten is de mentale component. Dat is leiderschap, motivatie. En dat is in een oorlog cruciaal. En dat is heel vaak de beslissende factor. Hè? Amerika in Vietnam kon niet winnen, omdat ze nooit in staat waren om de wil van de Vietcong te breken. En dat is vaak beslissend. Dat zijn vaak dingen die wij vergeten. Het gaat vaak om, hoe zit het tussen de oren? En hoe zou je dat in deze oorlog dan typeren? Want je kan natuurlijk verschillende kanten op redeneren. Je kan denken, de Russen zijn veel meer rauwheid in het leven gewend. Die zijn misschien wel veel meer bereid om te strijden, om te lijden, om offers te brengen. Wij in het Westen niet. Tegelijkertijd kan je denken, ja, maar het is daar wel een zooitje. In die zin hebben ze het mentaal misschien niet op orde, de volstrekte chaos. Dus wie heeft dan het voordeel eigenlijk? Nou, Oekraïne en Rusland is eigenlijk 2 broedervolken. Ja. Je moet niet vergeten dat 7 miljoen Oekraïense soldaten zijn gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog. Vechtend aan de zijde van de Russen tegen de Duitsers. Dus het lag en ligt niet zo ver uit elkaar. Ja. Wat je wel heel duidelijk ziet, is dat de Russen als winnend leger in Noord-Irak, in Syrië, dan heb je heel vaak dat je denkt, ik kan het wel. En je gaat op je lauweren, je blijft niet meer kritisch. Ja. Ja. Het Oekraïense leger dat verloor in 2014. En dan leer je dus meer van je fouten. Mm-hmm. En de top van het Oekraïense leger is opgeleid de afgelopen 6 jaar in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ja. Die hebben daar zeg maar leren plannen, maar ook de kunst van oorlog voeren geleerd. En je ziet dat Oekraïne zich heeft afgewend van Rusland de afgelopen 7 jaar. De haat naar de Russen is zo toegenomen. Ja. Dat het ook leidt tot meer motivatie op het veld. Dat heeft die Russen ook verrast. Daar. Ja, want je vecht door het voorbestaan van je land. En eigenlijk, vanaf het begin af aan kon je al zien dat hoe de Russen vochten, hoe ze stonden opgesteld, dat je je tegenstander onderschat. Ja. En dat is een van de meest gevaarlijke dingen die je kunt doen in oorlogstijd. Ja. Stefan, ik was even benieuwd. We hadden het net natuurlijk over dat de oorlog ook een soort wake-up call was. Ja. Was het dat ook voor jou? Leefde je ook een beetje in een soort naïeve fase, zoals veel westerlingen, van ja, dit gaat hier niet meer gebeuren? Absoluut, het was voor mij ook een verrassing. Natuurlijk hou je er wel rekening mee dat zulke dingen kunnen gebeuren, maar het is meer theoretisch. Ik herinner me nog vorig jaar in, dat was het, februari, dat de Amerikanen zeiden van Rusland zou wel eens kunnen gaan aanvallen. Ja. Heeft plannen. Maar wie geloofde dat nou echt? Ik weet nog dat Zelensky dat zelf toen tegensprak. Hè? Van, Zelfs Zelensky, hè? Nog een paar dagen van tevoren, die ontkende het nog. Ja, ook natuurlijk om geen massapaniek te worden. In de New York Times werd hij een paljas genoemd, een dag voor de invasie. Ja. Omdat hij het maar bleef ontkennen. Ja. Ja. Nou ja, en nu zijn we hier. En ik ken jou ook als iemand die natuurlijk heel veel probeert te begrijpen. Hè? Je bent natuurlijk heel nieuwsgierig. En ook op Twitter volg jij veel verschillende dingen. Vind jij het dan ook frustrerend dat dit zo... Want ik heb dat bij mezelf ook wel. Van, ik vind het gewoon frustrerend dat het zo moeilijk te begrijpen is. Nou, dat de vijand zo moeilijk te begrijpen is. Ja, nou ja, dat is, ja, is het moeilijk te begrijpen? Rusland wil Oekraïne of een flink stuk van Oekraïne hebben. Ja. De Oekraïners willen dat niet. Dat is de kern ervan. Zo makkelijk is dat. Dus zo moeilijk is het ook weer niet. Maar wat wel een vraag is die bij mij steeds meer opkomt... maar dat is misschien iets waar we vanavond ook over kunnen hebben. Wat is winnen in deze oorlog precies voor Oekraïne? Voor de Russen, denk ik, ik snap het wel, maar wanneer heeft Oekraïne nou gewonnen? En is het überhaupt te winnen voor Oekraïne? Nou, dat is een hele mooie vraag om het daarover te hebben, Mart. Want we zagen natuurlijk dat chaotische Rusland. Mm-hmm. Ja, dan denk je, nu kan Oekraïne winnen. Ja, maar je praat wel over een land van 44 miljoen inwoners tegen een land van 180 miljoen inwoners. Je staat fundamenteel op een enorme achterstand. Je ziet dat Poetin zijn eigen economie helemaal kan omstellen op oorlogseconomie. Mm. 20 tanks per week maken, Oekraïne kan dat niet. Is volledig afhankelijk van het Westen. Ja. Personele verliezen tikken daar veel harder aan. Ook omdat Poetin, het klinkt raar dat ik het zeg maar echt zo, niet zoveel geeft om mensenlevens. Hij ziet het als een middel, als een productiemiddel, maar niet als mensen. Ja. Dus ja, en dus weet Poetin eigenlijk na het échec van de eerste 10 dagen... dat dacht, ik ga niet winnen. De enige mogelijkheid die ik heb is op tijd winnen. Want het Westen is zo zwak, die gaan een keer barsten vertonen in de steun aan Oekraïne. Het Westen en Oekraïne, maar vooral het Westen, gaat dit niet volhouden. Ja. Ze hadden natuurlijk überhaupt verwacht dat het Westen vanaf het begin al uit elkaar zou brokkelen. Nou ja, leidt tot een veel diepere vraag. Hè? Want wij dachten ook tot een aantal weken voor de invasie dat Poetin dat niet zou doen. Want de consequenties voor hem zouden enorm zijn. Ja. Alleen de vraag is, hebben we hem ooit geconfronteerd vooraf met de consequenties? Kijk, ik kom natuurlijk uit de Koude Oorlog. En dan wist je, als de Russen dit doen, dan doen wij dit. Ja. Maar we laten niks zomaar gebeuren. We zijn niet naar Poetin gegaan met de simpele vraag van... luister, we weten wat je wilt, want dat wisten we. In alle rapporten staat het, van Klingendaal, van HCSS. Het staat er overal. Hij gaat dit doen. We hadden tegen hem kunnen zeggen, je hebt twee keuzes, meneer Poetin. Of we gaan een langdurige handelsrelatie met elkaar aan. En dan doen we niks. En dan geven we Oekraïne een soort status aparte. Of je gaat Oekraïne binnenvallen. Maar dan weet je niet wat je overkomt. Ja. En dan, dat heette afschrikkend. Dat hebben we niet gedaan. En nu achteraf doen we heel veel, maar vooraf hebben we het niet gedaan. We zijn te laat geweest. Maar denk je dat dat is natuurlijk een beetje koffie te kijken... maar Poetin zou het niet gedaan hebben als hij geweten had dat dit allemaal zou gebeuren? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is, toen hij hoorde dat Zweden naar de NAVO kwam... en Finland bij de NAVO kwam, heeft hij een hele slechte nacht gehad. Toen hij hoorde binnen een week dat Duitsland 100 miljard ging investeren in defensie... en naar 2% van zijn bruto nationaal product ging... heeft hij een hele slechte nacht gehad. Allemaal een horrorscenario voor hem. Dat was niet wat ze wilde. Maar het vervelende is, het feit dat wij het niet hebben gedaan... daar kun je over twisten, maar analyseren in elk geval hoe dat zo is gekomen. Ja. Want dan kun je de toekomst van leren, dat is één. Ja. En de tweede is, de prijs wordt vooral betaald door het Oekraïnse volk. Ja. Ja. En een beetje door ons, maar vooral door het Oekraïnse volk. Ja. Ja. En dat is wel eens reden om af en toe wakker te liggen s'nachts. Hè? Dat we het mogelijk hadden kunnen ze aankomen en hebben er wel alles aan gedaan. En dat is een hele terechte vraag. Nou ja, en het is dan ook de vraag of Oekraïne, die vooral natuurlijk slachtoffer is hiervan, of zij dat kunnen blijven dragen met een aanzienlijk kleinere bevolking dan Rusland. Ja. En natuurlijk de onderliggende vraag is ook, jij zegt, omdat ze zo'n kleine volk zijn, zijn ze afhankelijk van de steun van het Westen. En dat is natuurlijk ook de grote vraag, hoe lang blijven we dat doen? Zeker ook wetend dat dingen voor ons gewoon duurder worden. Dat is ook het gevolg. Dat is het rare van afgelopen zaterdag. Want Poetin had eigenlijk verwacht dat de eerste barsten in het Westen zouden optreden. Ja. En wat zien we nu? Dat de eerste barsten eigenlijk optreden bij hem. En het meest opmerkelijke voor mij was niet zozeer dat allemaal gebeurde. Ja, natuurlijk keek daarvan op. Ja. Maar dat alle apparatschi vluchten uit Moskou. Dat was toch wel een teken dat de dames en heren niet echt veel vertrouwen hebben in hun leiderschap. Hè? Dat is wel een teken. Dat is wel heel opmerkelijk. Dus kennelijk heb je zo ook barstjes in jezelf als je die oorlog gaat volhouden. Ja. En we weten niet hoe het gaat uitwerken, dat weten we echt niet. Maar dat viel mij vooral afgelopen zaterdag op. Ik hoorde je ook in je eigen podcast Veldheren zeggen dat als er eenmaal zo'n muiterij heeft plaatsgevonden, zoals wat er in Rusland gebeurde, dat als je naar de geschiedenis kijkt, jij kijkt graag naar de geschiedenis, daar put jij veel uit. Ja. Als je naar de geschiedenis kijkt, als er zoiets is gebeurd als wat de afgelopen zaterdag, vorige week zaterdag gebeurd is, dan komt dat meestal niet meer goed met zo'n leger. Nee, het is geen goed teken. Soms wel, hè. De muiterij van de Franse troep in 1917 is uiteindelijk onderdrukt. En uiteindelijk hebben ze met hulp van de Verenigde Staten de Eerste Wereldoorlog ook gewonnen. Maar de muiterij in Duitsland in begin 1918, in februari 1917 in Rusland zelf, waar het leger ook actief heeft aan meegeholpen. Maar we kennen ook, misschien niet zoveel mensen, maar weten dat de Amerikanen in Vietnam 500 officieren hebben verloren door het zogenaamde fragging. En dat was gewoon dat van de 50.000 Amerikaanse doden zijn 5.000 officieren door eigen troepen gedood. Oh, dat is fragging. Omdat die soldaten wilden niet meer. Die zaten daar een jaar. Officieren kwamen voor 6 maanden. Die werden afgewisseld. En als officier dan voor die tweede 6 maanden kwam, zei die soldaat, ja, er komt dus een nieuwe jongen. Die wil een medaille halen. En die wil allemaal stoere dingen doen. Maar daar gaan wij het mee. Er zijn 500 soldaten, 500 officieren zijn door eigen troepen zijn er gesneuveld. En uiteindelijk win je die oorlog dus ook niet. Nee. Nou, en het is natuurlijk sowieso een spannende fase in de oorlog. Want Oekraïne is begonnen met een tegenoffensief. Hè. Die proberen eigenlijk land terug te winnen, wat de Russen veroverd hebben. Lukt dat een beetje? Ja, dat is heel moeilijk te duiden. Want je ziet gewoon dat een offensief uitvoeren zonder dat je de baas in de lucht bent, dat zijn ze niet, en zonder dat je veel meer mensen en materieel hebt, en dat hebben ze niet, dan moet je heel slim zijn en heel vast kunnen optreden. Anders werkt het niet. Nou, we hebben in elk geval gezien dat offensief van de Russen, wat we verwachten, dat is er niet gekomen. Nee. Beetje rond Bachmoed, maar dat is geen offensief. We zien nu dat ze op 3 plaatsen aan het vechten zijn. Maar dat is niet de beslissing of het offensief lukt of niet. Wat je eigenlijk doet is, in zo'n eerste fase van offensief, en er wordt heel hard gevochten, het is niet dat er niets gebeurt. Er wordt heel hard gevochten over de hele breedte van het front. Maar je kijkt niet waar de gaten vallen, maar je weet van tevoren al, ik ga daar aanvallen, maar met de Russische reserves eigenlijk weg te halen waar ze nu zitten. Want die wil je naar voren dwingen om gaten te vullen die je kunt vinden in de Russische lijn. Moeten die reserves weg. Ja. Minder reserves, dat is een voordeel. En je wilt die reserves op de verkeerde plek hebben. Mm. Niet waar je doorbreekt, waar jij staat. En het front is bijna 1000 kilometer breed. Ja. Hè? Dus je hebt wel wat speling om ze op de goede plek te hebben. Ja, dat is een voordeel voor de Oekraïne. Dat is een voordeel voor Oekraïne. Ze hebben de verrassing. Ja. Niet dat ze gaan aanvallen, dat weten ze. Alleen waar en wanneer. Ja. Maar we weten niet of ze nog kunnen aanvallen. Hè? De vraag is, heb je nog voldoende achter de hand om dat te kunnen? Of zeg je, ik kies eieren voor mijn geld. Ik heb een plaatselijk en tijdelijk iets gewonnen. De Russen hebben geen offensief gehad. Ik ga me ingraven. En dan hebben we 2 legers die in de touwen hangen. Ja, over een paar weken. Ja, want had toch wel een beetje gedacht. Er was natuurlijk een beetje euforie in het Westen misschien wel. Omdat Rusland werd gezien als het tweede sterkste leger ter wereld, na de Verenigde Staten. Een groot leger, machtig leger. Ja, bakte er eigenlijk relatief weinig van die eerste periode van de oorlog. Ze waren echt een stuk slechter dan heel veel mensen verwacht hadden. Mm-hmm. Nou ja, Oekraïne krijgt heel veel westerse wapens, allemaal hele high-tech tanks en weet ik veel wat allemaal. Dus dan denk je, oké, als het eerst relatief makkelijk ging, het zijn eigenlijk woorden die je niet mag gebruiken als er zoveel doden vallen. Maar goed, ik doe het kort door de bocht toch even. Ja. Als het zo goed ging voor Oekraïne en nu met die wapens erbij en de chaos in Rusland, dan zou je denken, oké, Oekraïne gaat deze oorlog gewoon winnen. Ja. Ik stel hem toch een keer die vraag. Ik begrijp dat er een beetje glazen bol-achtige vraag is. Maar, nee, maar is dat optimisme gerechtvaardigd? Tot nu toe niet. Ik zou zeggen, de Russen gaan hem niet winnen. Dat weet ik zeker. Dat durf ik wel te zeggen. Mm. Russen gaan deze oorlog niet meer winnen. Dat gaan we wel zien. Maar je ziet dat de Russen hebben 2 voordelen. Een verdediger heeft altijd een voordeel. Want die kan het hele terrein zo voorbereiden. En dat doen ze ook met loopgraven en mijnenvelden. Daar kom je niet zomaar. Hoef je minder georganiseerd voor te zijn eigenlijk. Ja, en ze hebben het voordeel van de massa. Hè? Ja. Ze kunnen enorm veel verliezen zonder dat je dat merkt. En ook het Russische leger is in staat om te leren. En we hebben heel goed gezien in 1941, toen de Duitsers aanvielen, dat ze heel snel in staat waren om te leren. En in dat opzicht moet je de Russen niet onderschatten. Dus wat er nu gebeurt, is een enorm intensief, bloedig gevecht op verschillende plekken aan de frontlijn. Ja, alleen het krijgt bij ons niet zo de aandacht, omdat we die frontlijn niet als een gek op en neer zien gaan. Maar het is misschien wel een van de meest intensieve fases van de oorlog. Ja. Beetje te vergelijken met de eerste 10 dagen van de oorlog die we nu zien. En dat betekent dus ook dat je offensief ook niet maanden kunt volhouden. Nee. Ik denk dat je dat nog 2-3 weken kunt volhouden en dan weet je of het een succes is, wat dan een succes is. Ergens doorbreken door de Russische of niet. Veel, veel langer gaat het niet duren. Ja, ik herinner me nog dat een paar dagen voordat die oorlog begon, er allerlei staatjes in de kranten stonden met de vergelijking tussen de beide krijgsmachten. En iedereen was het er wel over eens dat die Oekraïners geen schijn van kans maakten. Dus in die zin kun je zeggen natuurlijk, het succes is al dat die Oekraïners überhaupt volgehouden hebben en de Russen een bloedneus bezorgd hebben. Bloedneus, dat is ja, iets meer dan dat. Eufemistische uitdrukking. Ja. Want ook als je kijkt naar de aantallen verliezen aan beide kanten, dat is natuurlijk bijna niet te bevatten voor ons. Het is niets te bevatten voor ons wat daar gebeurt. Als je naar zo'n Bachmoed kijkt, schatting van de Amerikanen, 20.000 Russen gedood, 80.000 gewond, alleen bij Bachmoed. Ongelooflijk. In één keer is de aantallen, jongens. Ja. Nederlands leger is 24.000 man. Als je praat over de landmacht. Dus Het gaat er hard doorheen. Ja, dus te zeggen. Dus het is een vreselijke oorlog. Ja. En dat maakt ons denk ik ook zo angstig, omdat we niet weten waar het gaat eindigen, omdat de prijs zo hoog is. Ja. En dat er ook altijd iemand met een latente dreiging van kernwapens zit. Ja. Als het conflict helemaal fout gaat. Zeker. Mart, jij bent oud-commandant van de landstrijdkrachten. Dus volgens mij de allerhoogste militaire rang, toch, in Nederland? Nee, dat is de commandant der strijdkrachten. Oh, oké. Dus, die is nog een ster hoger. Ja. En veel politieker, dus was totaal ongeschikt voor. Dus... Je hebt in Afghanistan aan 50.000 soldaten leiding gegeven, zowel Nederlandse als ook Amerikaanse militairen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een enorme taak. In je podcast, Veldheren, vertelde je ook dat toen je gebeld werd door de commandant toen, Peter van Oem, met wie je die podcast maakt, dat je toen eigenlijk liefst een nee had gezegd. Nou ja, om twee redenen. De eerste is dat je het gevoel hebt dat je van een voetbaltrainer van een vierde klasse amateurclub trainer wordt van een Champions League elftal en moet winnen ook. Ja. Dat is de podcast. Ja, ja, nee. Dat is een degradatie. Nee, geintje. Dus de eerste was, kan ik dit wel? Gewoon twijfel. Gereden twijfel, kan ik dit wel? En het tweede is, hoe zeg ik mijn vrouw en mijn kinderen dat ik eigenlijk 2 jaar weg ben? Ja. Ik zou een jaar gaan. Maar met de voorbereiding wat erna komt, ben je gewoon 2 jaar weg. Ja, en het is ook echt zo dat zelfs als je tussendoor met verlof thuis bent, ben je nog in die missie bezig. Ja, ja. Er gebeurt zoveel, dat kun je niet loslaten in die paar dagen dat je thuis bent. Gewoon echt een groot offer wat je moet brengen en een ontzettend grote verantwoordelijkheid. Ja, maar het offer vooral van het thuisfront. Ja, en eigenlijk is hun offer groter, want zij hebben er niet voor gekozen om militair te worden. En ze hebben een voortdurende onzekerheid. Ja. Ja, en zij weet niet waar ik zit. Soms is het voor mij ontzettend spannend. Ja. 2 uur later zit ik koffie drinken ergens in de schaduw en dan ben ik helemaal chill. Weet je, dan is het rustig. Maar thuis, elke vreemde auto met uniformen die aan de deur bellen, dan dacht mijn vrouw van dit is het. Snap het, ja, en dat 2 jaar. Het was het. En dat geldt voor de kinderen ook. Dus ik denk dat voor thuisfront veel zwaarder is. Ja, ja, daar staan we niet altijd bij stil, denk ik, als niet-militaire mensen, de offers die daar gebracht worden. Er wordt ook wel gezegd dat die baan die je had, die oud-commandant van, of ja, commandant van de landstrijdkrachten, dat het een baan is die iedere militair wel op zijn cv wil hebben, maar niemand wil doen. Heeft dat ook hiermee te maken? Nou, het is heel intensief. Ja. We hebben 282 man en vrouwen verloren. Meer dan 700 naar huis gestuurd. Maar dat was maar een gedeelte van de mensen die wij zagen sterven elke dag. Want we hadden ook heel veel capaciteit nodig om Afghaanse mensen te behandelen. Vrouwen en kinderen. Die rijden ook op bermbommen. Ja. Alleen niet in een gepantserd voertuig, maar in een Volkswagenbusje. Ja. Dus die voortdurende afweging, wat moet je doen? Wat hou ik vrij voor mijn eigen mensen? Elke avond de lichtblauwe vuilniszakken zien in het ziekenhuis, als je daar was, met geamputeerde ledematen. Het klinkt ruw, maar zo is het. Ja. Ja. Eigenlijk geen dag zonder doden of gewonden meemaken. Dat is het ruwe van oorlog. Maar hoe kijk je daar nu op terug dan? Die jaren? Als misschien wel te zwaar? Of toch als... Nee. Dat niet. Aan de ene kant weet je hoe erg oorlog is en hoe oorlog het slechtste in mensen naar boven kan brengen. Ja. Maar je ziet ook hoe oorlog het beste in mensen naar boven kan brengen. Alles wordt veel extremer. Alles wordt veel extremer. Oorlog wordt uitvergroot. En dat zie je aan beide kanten. Wat is dan bijvoorbeeld het slechtste, kunnen we ons allemaal voorstellen, denk ik. Maar wat is dan het beste wat in mensen naar boven komt in een oorlog? Ja, dat ik heel simpel voor benoemen. Dat klinkt heel raar, maar laat ik anders zeggen. De moed die je af en toe ziet. Hè? Gijs Tuinman heeft een militaire winningsorde gekregen. Of een van de 5 acties was dat hij met 6 man was omsingeld door 50 man Taliban. En een korporaal van hem, Kevin van der Rijt, sneuvelt daarbij. En die ligt zeg maar 40 meter van de boerderij waar zij zich hebben verschanst. En dan moet je de keus maken, gaan we Kevin halen of niet? Of stoppen we de operatie? Vooraf hadden ze afgesproken, en dit is voor ons militaire cruciaal, leave no man behind. Ja, ja. Als je sneuvelt of je raakt grond, wat er ook gebeurt, tegen elke prijs, we halen je eruit. Maar het is natuurlijk volstrekt onlogisch. Iedereen zou zeggen, prima, maar ik ga de andere kant op. Gijs heeft hem opgehaald. Ja, ja, ja. En teruggebracht naar zijn... Terwijl je weet, die kogels kunnen van alle kanten komen. Ja, en een ander voorbeeld dat men misschien niet verwacht is. Ik word gebeld via het Rode Kruis door de Taliban. En die hebben ergens 12 doden liggen. En die vragen, kunnen jullie 48 uur pauze houden, zodat wij onze mensen kunnen ophalen? Dan zeggen wij, prima, dat kan. Maar dan moeten jullie ons 48 uur geven om de kinderen te vaccineren tegen polio die daar wonen. Oh, wow. En zo heb je dus gewoon een deal. Wat een bizarre deal, joh. Een heel bijzonder onderhandeling via het Rode Kruis. Ja. Met de, en dat lukt dan. Onderhandelen met de Taliban die dan ter plekke ook op je schieten eigenlijk. Ja, ja. En dat wordt dan eerbiedigd aan beide, ja, aan jullie kant vanzelfsprekend, maar ook aan hun kant. Ja, dat werkt gewoon. Ja, zelfs al is het je grootste vijand, dan kan je dat soort afspraken maken. Ja, ja. Ja. Bijzonder. En je kijkt natuurlijk ook een beetje als commandant naar die oorlog. Daar hebben we natuurlijk net al over gehad. We gaan zo meteen natuurlijk nog hebben ook over die, nou, misschien wat dieperliggende oorzaak en over religie en zo. Maar ik was nog even benieuwd of juist commandant, heb je nou die oorlog tot nu toe, heb je daar ook ja, misschien wel ontwikkelingen of strategieën of technieken gezien waarvan je denkt, nou, eerst dit is echt nieuw, want dat gebeurt ook altijd in oorlog, dat heel veel... Ja, ja, nee, prima vraag, want heel veel mensen kijken, er is wat nieuws, en vooral op materieel gebied. Dus dat noemen we dan een gamechanger. We zijn nu op gamechanger nummer 12. F-16, HIMARS, lange dracht artillerie, drones. En dat is waar, want de technologie gaat zo snel dat je altijd, er komt iets nieuws. Ja. Als je kijkt naar de geschiedenis ook nu, dan komt er weer een contramaatregel tegen dat nieuws. Dus je hebt drones en counterdrones. Dat gaat altijd door en dat gaat snel door. Daar kijk ik niet zo naar. Wel met interesse wat het betekent voor je technieken, hè, en voor je tactieken. Maar de grondbeginselen van vechten, het breken van de wil van je vijand, is daarom zit nog steeds in een loopgraaf. Mensen vragen wel eens, waarom zit je in een loopgraaf? Dat is zo ouderwets. Maar je zit in een loopgraaf omdat je als Oekraïns soldaat zegt, ik ben bereid elke prijs te betalen. Elke prijs om mijn land te verdedigen. En ik ga geen meter grond prijs geven. Daar ben ik toe bereid. Ja. Dan gaaf je een loopgraaf in de grond. En zeg tegen de Russen, kom maar. En dat zie je dus ook in deze oorlog. En dat is een heel duidelijk teken van een soort vastberadenheid die je aan de Oekraïnse kant zag. Van wat er ook gebeurt. Ja. Wij geven ons land niet op. En dat vond ik heel indrukwekkend om dat te zien. Ja, precies. Ja, we gaan zo meteen dus nog, wat ik al zei, nog hebben over oorlog en religie. Dat is natuurlijk altijd een beladen onderwerp. En ja, ik ben ook nog wel benieuwd, wat zei die dominee nu tegen jou, Mart, waardoor jij die kerk verliet? Dat is zo meteen, maar ja, ik zei, we zitten hier niet alleen, een afgeladen volle zaal. En ik ben ook wel benieuwd of er nog vragen zijn van luisteraars. Christijn komt nu met de microfoon. Of er misschien een vraag is van een luisteraar. Al voor Mart of voor Stefan. Steek je hand omhoog als je een vraag hebt. Wellicht. Ja, ik zie van mij hier op de voorste rij. Ja, goeiedag. Wij kennen elkaar uit Kandahar. Oh. We hebben daar vaak vroeg in de ochtend op de ramp gestaan om mensen uitgeleide te doen. Want wie bent u dan? Ik ben Aline Barnhorn. Ik was destijds geestelijk verzorger, dominee. En ik weet niet, Mart heeft dus gezegd dat hij niet meer in de kerk is gekomen, maar hij heeft bij mij in de kerk. Oh, wat mooi. In de tent. Maar mijn vraag is, wat mij altijd zo trof bij die rampceremonies was dat iedere gesneuvelde een naam kreeg en werd uitgeleid gedaan door de hele gemeenschap daar. Dat was altijd indrukwekkend, vond ik. Ja. En nu hebben we te maken met aantallen die in ieder geval mijn voorstellingsvermogen ver te boven gaan. Ja. En ik zie een collega van mij met een wijwaterkwast langs al die rijen doden gaan. En dat vind ik zo weerzinwekkend om te zien, eigenlijk. En ik vraag me af hoe deze generaal daarnaar kijkt. Naar dit soort aantallen. Nou ja, ik vind een hele goede vraag. Want wat ik moet doen op televisie is proberen te duiden wat daar gebeurt. Ik heb zeg maar twee uitdagingen, of eigenlijk drie. Het eerste is om het simpel te houden. Het tweede is om niet te veel met een Oekraïnse bril door dingen te kijken, om het objectief te houden. En het derde is om het ook zo zakelijk mogelijk te doen. Maar er zijn momenten dat ik naar huis rijd 's avonds, wetende wat het is, wat een gevecht is, wat het met je betekent. Hè? Mm. Zoals de Britten letterlijk zeggen, pissing their pants, als je voor het eerst in gevecht bent. De doodsangst die je in de ogen ziet van jongens in die loopgraven moeten vechten. Denk, ja, dit doen wij ons dus aan in deze wereld. Dit is de prijs voor vrijheid die nu is betaald, maar ook 80 jaar geleden is betaald om ons de vrijheid terug te geven. Ja. En ik zal nooit vergeten dat er een Amerikaanse helikoptervlieger was. Daar mocht ik een keertje mee vliegen. En aan het einde gaf hij mij zijn vliegeroverall. Hij zou naar huis gaan over 6 weken, want zijn zoontje zou worden geboren. In de laatste vlucht stort hij neer en sneuvelt hij. En wij brengen naderhand die vliegeroverall die had ik gekregen van hem, wilde terugbrengen naar zijn vrouw. En zijn vrouw zei, en daarom vieren volgens mij ook 4 en 5 mei... Dying for freedom isn't the worst that could happen being forgotten is. He, dus wat er ook gebeurt, je moet blijven herdenken. Dat eigenlijk is 4 mei niet het herdenken, maar een roep naar ons om te zorgen dat die offers niet voor niks zijn geweest. Ja. En dat vereist wat van ons handelen met z'n allen. Ja. En die laatste les die zie je soms heel weinig bij 4 mei naar voren komen. Ja. Het is ook een boodschap. Een boodschap. Ja, mooi gezegd. Dank ook voor de vraag. Mocht je ook nog vragen hebben, zometeen na de uitzending gaan we verder nog in de ongelofelijke podcast. Als u later bent ingeschakeld, ik praat vannacht met generaal buitendienst Marten Kruijf en met theoloog Stefan Paas over de oorlog in Oekraïne. Maar we gaan ook nog dieper dan dat. Want in de ongelofelijke gaat het natuurlijk vaak over religie en over geloof. Mart, zie jij dit als een religieuze oorlog eigenlijk? Want zo wordt het heel soms wel eens genoemd. Nou, zo wordt het wel gemaakt. Hè. Poetin met zijn relatie met de kerk, met het hoofd van de kerk, maakt daar ook een religieuze oorlog van. Zegt, het vaderland wordt aangevallen door het Westen. Ja. Het is geen speciale operatie meer, maar het is het Westen. NAVO valt Rusland aan en het wordt direct verbonden aan de kerk. Ja. Direct. En je ziet ook een scheuring ontstaan, hè, tussen de Oekraïnse kerk en de Russische kerk, as we speak, die buitengewoon diep gaat. Dus religie wordt wel degelijk ook gebruikt om in deze oorlog als een middel om het volk te verenigen. Ja, het wordt gebruikt. Is dat wat anders dan dat het ook echt een religieuze oorlog is? Het is ook een religieuze oorlog in die zin dat veel soldaten geloven in een religieus gevoel of een kerk dat zeker hebben. Die rituelen die zie je ook steeds gewoon teruggekomen. Ja. Dat speelt ook een rol. Dat is ook een motivator, kan het ook zijn. Maar het wordt vaak ook als oorzaak dan genoemd. Van ze worden ten diepste gedreven misschien door religieuze factoren of zo. Maar dat, of is het gewoon ordinair macht? Ja, dat is natuurlijk altijd zo'n... Ik denk dat dit ordinair macht. Ik denk dat Poetin een schoolvoorbeeld is van iemand die het gebruik van militaire middelen als een volstrekt legitiem middel zit om zijn eigen doelen te bereiken. Ja. Prigozhin had daar een aardige analyse over, hè, vlak voor zijn opmars. Ja? Nou, die gaf in feite een van zijn... Filmpjes sprak hij weer in, laat ik het maar zo zeggen. Waarin hij zei, het is allemaal de rijke kliek rondom Poetin die zich wil verrijken in de Donbass. En het gaat alleen maar om geld en macht. Ja, dat is waar. Dat was zijn lezing. En Stefan, ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, naar deze vraag eigenlijk. Want ja, we zien telkens die patriarch Kirill, hè, die leider van de Russische orthodoxe kerk, die de meest weerzinwekkende dingen zegt. Poetin zelf citeert dan wel zijn bijbelvers. Dat wil ik wel eens doen, hè? Ja. Ja. Maar je mag niet elk bijbelvers citeren, trouwens. Er is een mevrouw in Tomsk, Siberië, Anna Shagina, die kreeg een boete omdat ze een poster op haar raam had hangen. Zalig zijn de vredestichters. Dat was dan weer niet goed. Ja, dat mag niet. Ja. Zijn de bijbelteksten die goed uitkomen? Ja. Nee, Poetin heeft ooit eens geciteerd dat het... Jezus zegt ergens, hè, dat het... Niemand heeft grotere liefde dan wie zijn leven voor zijn vrienden geeft. Ja. Dat is natuurlijk een mooie... Hij past dat mooi militair toe. Maar het is waar dat religie wel een rol speelt. Je moet het niet overdrijven. Ik bedoel, 40% van de Russen is formeel orthodox. Nog eens 6% bij andere christelijke groepen. Het is ook niet zo dat Rusland 90% zondag in de kerk zit. Nee. Maar het is natuurlijk een hele sterke verbinding tussen die orthodoxe elite, Kirill en de zijne, en de macht in Moskou. Dat was vroeger trouwens ook wel zo, hoor. Met een van zijn voorgangers was KGB-agent van Kirill. Oh ja. Of een KGB-agent als leider van de kerk. Ja, zeker. Maar ja, voor zover we dat kunnen beoordelen, is dat ook wel vrij gedwee. Maar dat heeft er ook mee te maken dat het niet... Ja, Rusland is geen vrij land. Je kunt niet zeggen wat je wil. Nee. Er zijn wat voorbeelden van vorig jaar waarin ook priesters... een enkeling, hoor. Ik moet niet zeggen dat het niet massaal gebeurt, maar wel een enkeling die bijvoorbeeld preekte tegen de oorlog. Ja, die kreeg ook meteen te maken met de FSB. En kreeg een boete of eentje is uit zijn ambt ontzet. Er is een aartsbisschop van een onafhankelijke orthodoxe kerk. Die is, is hem ook een boete gekregen, ondanks nog. Er zijn mensen in de gevangenis gezet. Ja. Dus, en als het gaat om de niet-christelijke groepen... in Kalmukkie, meen ik, is een boeddhistische leider... tot geheim agent van de vijand verklaard. Okay. Had ook een Amerikaans paspoort. Ja. En die is eruit gegooid. Ja. Omdat hij zich uitgesprak tegen de oorlog. Dus ja, het is moeilijk te zeggen wat er in de kerken echt gedacht wordt. Vermoedelijk is die steun best wel vrij breed. Maar Rusland heeft ook een sterke traditie van christelijke kerken... die zich vooral wat apolitiek opstellen. En zich daar wat afzijdig van houden. Zeker die wat kleinere christelijke kerken. Ja. Ja, en het is natuurlijk voor die patriarch geldt natuurlijk hetzelfde als veel van die getrouwen van Poetin. Die zijn ook allemaal steenrijk. Hè? Die patriarch heeft ook een horloge van 80.000 euro. Of zo. Iedereen wordt ook gewoon met geld een beetje... Je hebt er belang bij dat Poetin in het zadel blijft. Ja, zeker. Met geld in de tank gehouden. Maar we hebben het nu specifiek over die oorlog in Oekraïne. Maar Mart, ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt als een militair... ook met een voorliefde voor geschiedenis. Want het wordt natuurlijk ook wel gezegd dat religie vaak... een soort oorzaak is van ellende en van oorlog. Er zijn natuurlijk oorlogen in het verleden... die veel duidelijker een band hebben met religie. Ja. 30-jarige oorlog, een enorm verwoestende oorlog in Duitsland. Katholieken tegen protestanten. Katholieken tegen protestanten. Zogenaamde godsdienstoorlogen. Ja. Oorlogen. Noord-Ierland. Mijn Britse eenheid die ik in Afghanistan had... dus 4000 man, kwamen uit Noord-Ierland. Ja. En die verloren er 62 in 6 maanden. De herdenking is in Belfast. Als je door die stad rijdt, dan denk je... wat is hier aan de hand? Dat komt echt binnen. Denk je, joh, wat een segregatie naar elkaar toe. Hoe is het mogelijk in deze wereld? Maar ook in Bosnië. Ik heb in Bosnië had je natuurlijk 3 entiteiten waarmee wij moesten werken. Ja. Dat waren Kroaten, dat waren de Serviërs en de moslims. Ja. En ik heb meegemaakt, en dat gebeurde overigens bij alle 3 hoor, in een andere vorm... dat wij een conferentie hadden in Novi Travnik, islamitisch dorp... waar een Servische burgemeester een hartaanval krijgt. En waren we aan het reanimeren. Het was een heel modern ziekenhuis in Novi Travnik, betaald door Saudi-Arabië. Maar er mocht hij niet worden behandeld. Omdat het een islamitisch ziekenhuis is. Omdat het een islamitisch ziekenhuis is. Ja, en Serven zijn orthodox en Kroaten katholiek. Nee, ja, dus toen hebben we even 2 soldaten die er breed en woest uitzagen... samen met mij naar de directeur van het ziekenhuis gaan. Dat hielp. En zeggen, dit is echt niet de bedoeling. Nee. Maar dat kom je wel tegen. En de haat, vooral dat, de haat in Bosnië die daar tegenkomt... onvoorstelbaar. Maar is die haat religieus gemotiveerd? Of loopt daar weer van alles? Van alles om elkaar natuurlijk. Alles loopt door elkaar. Ja. De slag in het Merelveld. Van, men herinnert zich daar veldslagen. Van 700 jaar. Uit de prehistorie. Hè? Dat uit de prehistorie. Dat is wel interessant, want mijn vader was dwangarbeider in Duitsland 3 jaar lang. Die moest op de proefstand voor de Daimler-motoren zuid van Berlijn... moest hij kijken of die goed waren. En zei tegen mij, hij is in 1980 overleden, zei, weet je... Maak nooit de fout om de generatie Duitsers van nu... of hun kinderen de schuld te geven... wat hun ouders of grootouders hebben gedaan. Want dan cultiveer je haat. En als je haat cultiveert, dan weet je nooit wat er gebeurt. En hij zegt, en vergis je niet, zo zei hij... vergeving begint vaak bij het slachtoffer. Ja. Je wilt dat het slachtoffer moet bereid zijn... Op beginnen met zoals Mandela eigenlijk... Ja. Deed, hè? De daders zijn agressors vergat. Ja. En dat omdraaien. En het is natuurlijk bijna onmogelijk om te doen. Zo breed en diep is dat. Maar als je niks doet aan vergeving en waarheidsvinding... dan cultiveert zo'n slag van 700 jaar geleden zichzelf. Stefan, hoe kijk jij als theoloog naar die link tussen religie en oorlog? Dat religie vaak als bron, als oorzaak... en daardoor ook als factor van ellende wordt gezien... omdat er veel oorlogen uit voortkomen. Nou, een theoloog is daar niet specifiek deskundig in, hoor. Dat is gewoon alles met religie. Daar moet een historicus eigenlijk, of een polemoloog voor hebben. Maar ik heb wel eens gelezen, er is een Encyclopedia of Warfare... dat ongeveer 8% van de oorlogen in de geschiedenis... daar kun je van zeggen, die hebben religieuze oorzaken. 8%, oké. Okay. Het is ook heel lastig. Neem bijvoorbeeld die godsdienstoorlog in Europa. Daar speelt de religie een grote rol in. Maar je ziet tegelijk ook, ik wil het niet ingewikkeld maken... maar dat bijvoorbeeld Richelieu... kardinaal van Franse kardinaal, katholiek... gaat Gustav Adolf van Zweden, protestant, helpen. Oh ja. Dus het is niet alleen maar... Echt ook katholiek. Het had ook machtsblokken zaten daar, dat speelde ook een rol. Hoge adel tegen de koning speelde ook een rol. Hè. Dus religie wordt dan ook wel weer op allerlei manieren gebruikt. Het is maar zelden gebeurd, zeg maar, dat mensen echt ten oorlog trokken... puur omdat ze het misoffer anders definiëren dan een ander, zeg maar. Er speelden meestal ook wel andere dingen een rol. Ja, ja, ja. Ja, maar goed, ja, religie kan een versterker zijn. Wat je nu in Rusland ziet, het is heel moeilijk na te gaan hoeverre Poetin het echt allemaal meent of daar heel cynisch mee omgaat, en Kirill. Maar het is wel waar dat er ook religieuze retoriek speelt. En je mag aannemen dat het voor een aantal mensen daar op zijn minst ook zal versterken hun haat. En, dat het erger maakt. Hun oorlogsbehoefte. Ja. Mart, ben je zelf eigenlijk een gelovig mens? Ja, ik ben wel gelovig, durf ik te zeggen. Maar individueel gelovig. Ja, niet als onderdeel van een kerk. Want daar is natuurlijk iets gebeurd. Dat heb ik nu al. Dat hebben we nou een paar keer aangekondigd. Twee keer. Nou willen we het weten. Ja, wat is daar gebeurd? Nee, maar dat is gegroeid. En dan moet je echt terug in de tijd. Ik ging naar de KMA in 1977. Dat is de academie voor... Koninklijke Militaire Academie in Breda. En dat was echt een tijd van polarisatie. Je had mensen die waren voor het leger en tegen het leger. En dat komt vooral vanwege de dreiging met kernwapens. Ja. En de neutronenbom die toen opkwam. Dat was een bom die wel straling veroorzaakte, maar verder niks stuk maakte op mensen na. En dat was dan een wapen wat de NAVO wilde gaan plaatsen, onder andere in Nederland. Op de vliegbasis. Herinner me dat nog? Woensrecht. En dat had een enorm invloed op de maatschappij. En toen wij naar de KMA gingen, toen konden wij naar de kroning toe van prinses Beatrix tot koningin. Wij moesten met ME-busjes naar de Dam worden gebracht. En niet alleen vanwege krakersrellen, maar ook omdat wij militairen waren. Militairen stonden dus slecht. Ja. Jullie moesten beschermd worden tegen het volk. Tegen het volk. Als wij in uniform naar huis gingen, en Han Baumey zei nog laatst op televisie, dan hoor je heel vaak moordenaars. Hè? Hoor je de geet moordenaars. Toen? Of nu ook nog? Nee, toen. Okay. Was je gewoon, is dat ook een reden waarom je zelden een Nederlandse militair in uniform in een trein ziet of zo? Nou, dat is een heel ander verhaal, maar vind ik ook interessant. Ja, maar dat vind ik ja, ja, ja. Maar wij moesten in uniform naar huis en dan kreeg je heel wat horen. Ja. Dus dat was anders. En toen was ik klaar met de KMA, toen kreeg ik dienstplichten onder mij. En toen moest ik prikkeldraad gaan leggen om de vliegbasis Woensrecht heen. En ik moest zorgen dat mijn jongens vooral niet in gevecht kwamen met mensen die daar aan het protesteren waren. Dus ik moest ze uit elkaar halen. Hele andere wereld. En ik zat toen een keer in de kerk. En toen zag je heel duidelijk dat de hervormde kerk, daar ging je toen vaak heen, heel dicht aanschuurde tegen Pax Christi. En eigenlijk zeiden, als jij beroepsmilitair bent, hè, dan dat rijmt niet met religie. Okay. Dat is iets heel anders. Pax Christi is een christelijke vredesorganisatie. Toen net. Ja. Dat is echt volstrekt veranderd. Maar toen was het anders. Dus ja, dan werd je echt gezien als iemand die geloofde in geweld als middel tot vrede in plaats van dialoog tot middel tot vrede. Dat is fout. Dus ik kreeg zondag aan zondag te horen dat je een moordenaar was. Ja. Dat zit niet zo lekker, hè? Dat zit niet zo lekker. Nee. En op een gegeven moment zei ik, nou, ik kom hier niet meer zitten, om het zeg maar simpel te zeggen. Ja. Dus toen ben ik daarmee gestopt. Maar het waren ook hele andere tijden. Daar moet ik ook bij zeggen. Dat was ook zo'n, echt in de tijd dat ik in een zeil ben opgegroeid. Hè. Ik ben hervormd. Opgegroeid thuis. Ik mocht niet naar een zondag voetbalvereniging, maar naar een zaterdag voetbalvereniging. Ja, ja, ja. Mijn ouders waren heel gewoon strikt in leer, waarover niets mis mee was. Maar ik zag wel dat ze daardoor ook heel beperkt waren in hun visie. Mm. En in de jaren 77 zat ik eigenlijk midden in de ontzuiling. Hè, dat ik aan het zoeken was van jaren van vrijheid. Wat is hier nou aan de hand? En daarom is het ook niet zo dat ik niet af en toe in de kerk kom. Tijdens uitzending kwam ik zeker af en toe in de kerk, omdat je zo dicht met leven en dood wordt geconfronteerd. Ja. Ja. Ik had alleen moeite toen met het instituutkerk. En ik ben dus mijn eigen weg eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dus je bent op een gegeven moment gestopt met gaan. Of ik probeer het beeld nog het filmischer in mijn hoofd te krijgen. Ja. Dat je ook echt gewoon tijdens een preek boos de kerk uitstormde. Maar zo is het niet. Nee, zo martiaal. Maar je hebt dus zo'n filmscène hebben we er niet van. Ja, ik zag het helemaal voor me. Maar je hebt de kerk dus vaarwel gezegd, maar niet het geloof. Dat is eigenlijk... Ja. Okay. Steven, jij hebt natuurlijk ook die tijd meegemaakt, maar bij jou was het een beetje de andere kant, toch? Daar werd volop het orgel van, zeg maar zo'n raket in de tuin. Liever dat dan rust. Volkslied op Koninginnedag. Ja. En er werd gebeden voor de overheid. En ik weet niet of de krijgsmacht ook, maar het zou me geen eens verbazen. Dat, nee, ja, dat was, zonder hoe dat er zeker lopen. Ja, nee, maar mijn vader was beroepsmilitair. Dat speelt ook wel een rol, maar dat in ons gezin de krijgsmacht er veel beter op stond. Maar het was ook wel het milieu was gewoon, hoe zal ik het zeggen, is dat rechtser? Wat conservatiever misschien? Mm. Nog wel wat meer op law and order gericht. Dus ik weet wel, mijn vader vertelde me wel dat in bepaalde kerken bijvoorbeeld de militaire inlichtingendienst ook personeel recruteerde. Vooral in goede, degelijke gereformeerde kerken. Daar waren die broeders, die waren ordegezind. Ja. En ijverig en gedisciplineerd. Ja. En vaderlandslievend. Ja. Dus dat weet je nog meer. Ja. Dus ja, kerkelijk Nederland was natuurlijk wel heel, ook toen al heel divers. Heel verdeeld. Ja. Ja. Ja. Nou, er zijn natuurlijk wel in het verleden vaak... Je hebt dat natuurlijk zelf gemerkt, Mart. Dominees in kerk geweest die zich tegen de oorlog hebben uitgesproken. Het christendom heeft natuurlijk ook een pacifistische traditie. Voel jij wel een soort spanning tussen het geweld en het doden eigenlijk? Wat je als militair natuurlijk wel geacht wordt te doen op een gegeven moment als het nodig is. En de boodschap die Jezus uitdroeg, andere wang toekeren en zo. Zit daar... Ervaar jij er wel een soort spanning? Ja, er zit wel een spanning tussen, maar voor mij geldt die spanning niet zo. En ik zal het weer uitleggen door te zeggen dat ik denk dat de universele soldaat niet bestaat. Ik denk dat ik zelf en een heleboel met mij in het leger, bij de marine luchtmacht, niet zouden kunnen dienen in een krijgsmacht die niet staat voor bepaalde waarden. En één daarvan is dat je gelooft in vrijheid, respect, vrijheid van religie, vrijheid van godsdienst, maar ook vrijheid om je eigen toekomst in te richten zoals je dat wil. En dat je een diep besef hebt dat alle offers die ervoor zijn gebracht ook waard zijn geweest. Ja. En dat je daar moet van genieten elke dag weer. Dus dat heeft... En als je dan moet vechten omdat het niet anders kan, en soms moet dat... Ja. Hè? Dying for freedom isn't the worst that could happen. Being forgotten is af en toe moet je vechten voor je vrijheid. Dan moet je dat ook doen. Ja, dan is dat de prijs die je daarvoor moet betalen. Ja. Of je wint of niet, dat is iets heel anders. Hè. Vaak gaat het om, is nou een missie zinvol geweest? Maar zinvol is niet alleen heb je succes gehad, maar zo ook heb je voor jezelf het goede gedaan. Het goede. Dus ja. Het kan het goede zijn om te doen, vechten. Zonder dat je wint. Zonder dat je wint. Ja. Het staat heel mooi in Soldaat van Oranje, daar zit een lid in van... als wij niets doen, wie dan? Nou, ja. Maar dat is, tegelijk is het ook alweer een klassiek criterium van wat is een rechtvaardige oorlog. Dat je alleen oorlogen moet voeren die je kunt winnen. Met andere woorden, als je in een uitzichtloos conflict terecht raakt... of je leven opoffert en het wordt alleen maar erger van... Ja. Dat is natuurlijk lastig van tevoren in te schatten. Ik snap wel dat je zegt, ik moet gewoon de streep trekken en ervoor gaan. Ja, maar toch, daar zit ook, ja, dat speelt nu in Oekraïne natuurlijk ook. Ja. Hoe lang moet je doorgaan? Maar er liggen op de Gerberg 550 jongens begraven. Die hebben daar gevochten van 11 tot 13 mei in de Tweede Wereldoorlog. Die wisten dat ze niet zouden winnen. Ja. Die waren slecht voorbereid, slecht geleid, hadden eigenlijk niks. Toch hebben ze het gedaan. En dat is voor mij iets van, zeg, kijk... Ze wisten dat ze niet zouden winnen. Toch, en daar is alles gebeurd, hè? Lafheid, weglopen, is alles gebeurd. Maar zijn ook mensen die zijn blijven vechten tot het einde. En dat is ook ongeacht de prijs die je doet, moet je doen waar je voor staat, want dat is je overtuiging. Opstaan tegen het Anders kwaad. Blijf je niet bij jezelf. En soms moet je opstaan tegen het kwaad. En dat is helemaal niet zo verheven, hè? Dus het zijn geen helden die dat doen. Maar soms moet je doen waar je in gelooft, waar je het letterlijk in gelooft. En anders, dat zijn momenten waarop anders ben je niet meer met jezelf in lijn. Ja. Oké, het kan het goede zijn. En dat zijn de momenten waarop je dan niet de spanning voelt tussen het geloof en bijvoorbeeld andere wang toekeren. Ik weet zeker dat voor veel militairen op die vliegtuigtrap, als ze op missie gaan, dus het avontuur en de spanning en je collega's niet in de steek laten, maar dat er ook iets speelt is. Ja, je kunt wel thuis blijven zitten met een biertje op de bank, maar daar wordt de wereld ook niet beter van. Ja. Weet je, je moet wel wat doen. En het verschil is, volgens mij, dat is een oude generaal van de cavalerie, zei dat ook, je hebt normen en waarden. Die komen van de wereld op ons af, hè? In de kerk, in de voetbalvereniging, op school. Ja. Die krijgen we mee. Maar wat geef je terug aan de wereld? Dat noem je dan een deugd. En hij zegt, normen en waarden verliezen aan waarden als wij ze niet omzetten in een deugd. En Stefan, ik zei natuurlijk al, die pacifistische traditie zit wel in het christendom. Hè? Volgens mij was het zelfs in de vroege kerk zo dat militairen mochten toen geen belangrijke posities in de kerk of zo spelen, dat werd toen gezegd. Ja, maar dat had niet altijd te maken met pacifisme zozeer. Dat had ook mee te maken dat het Romeinse leger ook alle rituelen werden uitgevoerd en goden werden vereerd en de keizer enzovoort. Dat was allemaal een beetje verdacht. Er is wel heel lang gezegd dat de vroegste christenen principieel helemaal pacifistisch waren. Daar is me wel wat van terug aan het komen. Er dienden ook wel christenen in het leger. Ja. Alleen, wat is pacifistisch? Dat is nog een hele range van dingen. Dus er zijn mensen die zeggen, je mag nooit enig kwaad doen. Dus ook geen oorlog, je mag niemand doden, je mag nooit geweld doen. Wat er ook gebeurt. Ja, zelfs hier niet, als die voor. Ja, dat zijn natuurlijk de meest radicale vormen van pacifisme. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook minder radicale vormen. Die zeggen, van als iemand anders aangevallen wordt, mag je hem wel verdedigen. Ja. Ambrosius, een kerkvader, die zegt, Die gebruikt een voorbeeld uit de Bijbel van Mozes. Die loopt en ziet twee Israëlieten in elkaar geslagen worden door een Egyptenaar. En hij grijpt in en hij slaat die Egyptenaar dood. Het waren slaven ook nog. Ja, die was tot slaaf gemaakt en die werden gemarteld. Dus Ambrosius zegt, kijk, dat mag. Je mag jezelf niet verdedigen, dat vond hij dan wel. Als je zelf aangevallen wordt moet je als individu, als persoon, moet je je ander wang toekeren. Dat staat helemaal in de Bijbel. Maar als een ander aangevallen wordt, als je buurvrouw aangerand wordt of zo, dan sta je er niet bij te kijken van ja, ik ben pacifist. Ja, want er wordt natuurlijk gezegd, je moet je andere wang toekeren ten alle tijden. Maar dat is, als je nu betrekt weer op de oorlog in Oekraïne, als jij je wang toekeert, dan doe je het voor. Dan voor heb jezelf je, is dat geen prijs. Voor jezelf is Oekraïne dat geen betaalde prijs. Precies. Ja, dat is een ander verhaal. Ja, dus ik bedoel maar te zeggen dat daar nog wel heel wat gradaties in zijn. Ja. Mijn stelling zou zijn, maar ik ben benieuwd hoe Marten tegenaan kijkt, dat de manier waarop we hier in het Westen oorlog voeren ontwikkeld hebben, ook met de hele wetgeving eromheen en de waarden en de deugden die je net noemde. Oorlog wordt nooit mooi. Het is altijd het laatste kwaad, of het laatste wat je moet doen. Maar je kunt wel zeggen, daar is dat pacifisme ook een zekere invloed op uitgeoefend in de matiging en de van geweld, het inperken in wetten. Ja. Dat soort zaken. En ook bepaald oorlogsrecht wat je moet houden. Of dat in de praktijk altijd lukt, is een ander. Maar het is niet meer zoals de Romeinen deden, zeg maar. Gewoon alles platfikken en moorden. Nee. Maar jij noemde ook niet dat woord rechtvaardige oorlog, of dat begrip rechtvaardige oorlog vallen. Dat is natuurlijk ook iets wat uit de christelijke traditie is voortgekomen. Ja. Het idee dat je wel oorlog kan voeren, dat de rechtvaardige. Er moet dus een rechtvaardig doel zijn. Het moet ook door een wettige overheid uitgevaardigd worden. Het moet winbaar zijn. Dus daar kom ik net ook een paar keer op. Het moet niet een zinloze strijd zijn. Ja. Dus de oorlog moet dan ook wel een middel zijn waarmee je denkt, ja, daar kunnen we ook inderdaad wat mee bereiken. Hm. En ook in de oorlogvoering zelf mag je geen burgers aanvallen. En zo nog wat dingen die bij het oorlogsrecht zijn gaan horen. Ja, bij het oorlogsrecht zijn gaan horen. En eigenlijk over het algemeen begrippen die nu nog steeds ook de militairen, denk ik, hoog worden gehouden. Nou ja, er zit natuurlijk inderdaad een juridische kant aan. Er zit ook een mentale kant aan. Hè? Hoe kun je met de mogelijkheid om massaal geweld te gebruiken toch ethisch blijven handelen? Dat is natuurlijk altijd ongelooflijk moeilijk. Ja. Daar kun je mensen wel mee scholen. En wat de krijgsmacht doet, is na elke inzet van daadwerkelijke wapeninzet wordt dat geëvalueerd. Okay. Niet alleen met de marché om te kijken wat is nou gebeurd, maar ook bijvoorbeeld met geestelijk verzorgers, waarbij het hele eenheid die zo'n gevecht heeft aangaan reflecteert over wat daar is gebeurd. En het interessante is, dat leidt toch wel ergens toe, want we hebben wel eens mooie testjes gedaan met filmpjes van, u rijdt in een oorlogsgebied, in een missie, en dan komt een voertuig op u af. En dan blijkt, als je filmpjes laat zien aan burgers, dat ze vaak veel agressiever zijn om geweld te gebruiken dan dat militair. Ja. Door safety auto maar. Ja. Dus kennelijk door het feit dat je soldaten vormt om te weten wat jouw geweld kan veroorzaken, maar dat je daar dus ook heel restrictief mee moet omgaan. Wow. Heb je toch iets van een soort, ja, niet te groot maken, maar toch iets van een kader waar mensen denken, moet ik dit nu op dit moment wel doen? Militairen worden juist minder agressief, meer voorzichtig in het gebruiken van geweld door hun training. Omdat je weet wat je ermee kunt doen. Ah. Dat je weet wat het effect is. Maar is het niet zo als het eenmaal aan de gang is, dat dan alle regels overboord gaan? Ik mag hopen van niet. Nee? Nee. Dat hoor je vaak. Maar dat is heel fijn. Ik kan heel simpel voorbeeld noemen. In Afghanistan bijvoorbeeld hebben we alles meegemaakt. Maar als een eenheid in gevecht was, dan als ze moesten worden gesteund door een vliegtuig of door kanonnen, dan waren wij degene die het besluit moesten nemen of ze middel kon worden ingezet of niet. Dus ze hadden zelf niet in de procedure toegang tot alle middelen. Dat was één. En het tweede was dat we altijd achteraf gingen onderzoeken, wat is hier nou gebeurd? Niet enkel om van te leren, maar ook om te zorgen, hoe zorgen we nou dat we zo min mogelijk schade aan Afghaanse burgers kunnen berokkenen de volgende keer? En gaat het fout? Ja, natuurlijk. Er zijn voorbeelden dat Irak het fout gaat. Want je hebt natuurlijk mensen, oorlog is niet planbaar. Nee. Je neemt besluit op grond van de helft van informatie. En dan doe je alles goed en je gooit een bom op een fabriek en er blijft plotseling heel veel munitie liggen en je hebt een enorme schade, hoe vreselijk dat ook is. Ja. Oorlog kun je niet vanuit een leenstoel sturen. En een Duitse generaal zei, elk plan sneuvelt op het moment dat je eraan begint. Dat is oorlog. Ja. Maar je kunt wel mensen meegeven. Ja. En dat is leiderschap en vorming, dat je heel restrictief met dat beleid moet omgaan. Verandert dat niet fundamenteel, denk jij, door de enorme snelle ontwikkeling van de high-tech? Dus dat steeds meer volautomatisch drones, misschien straks zelfrijdende tanks, of ze zijn er vast al. Mm-hmm. Dus allemaal dingen waar eigenlijk je inderdaad toch vanuit een leunstoel met een stuurknuppeltje of van ver weg dingen kunt aansturen. Dat gebeurt, hè. Bijvoorbeeld die onbemande vliegtuigen die wij in Afghanistan werden aangestuurd vanaf Nellis Air Force Base. Dat ligt bij Las Vegas. Andere kant van de wereld. Ja, dus je moet je echt afvragen of je dat wil. Een volkomen terechte vraag. Maar het gekke is, ook die mensen hebben moeilijkheden als ze wapeninzet plegen. Mm. Ondanks het feit dat het 10.000 kilometer verderop is. Er zijn altijd mensen met psychische klachten. Heb je vaker bij de mensen die op afstand geweld inzetten dan mensen... Nou, je wordt juist gedacht, het wordt aan een soort computerspelletje. Ja. Dus je ziet mensen op een schermpje. Ja, weet je, op de computer schiet je ze ook neer. Ja. Dus dan kan En het tweede wat je moet doen is, je moet altijd, als je een besluit neemt, moet je een persoon, een mens in de loop hebben. Ja. En ik denk dat we daar heel goed op moeten insteken, ook juridisch. Het kan niet zijn dat je automatische wapenstem krijgt waarbij je geen mens meer in de loop hebt. Ja. Die maakt het besluit. Maar dat is wel een uitdaging voor de toekomst, voor dit. Artificial intelligence en wat daaruit gaat, is echt een grote uitdaging. Mm. Over de toekomst gesproken, er is nog niet direct een einde in zicht, hè, van die oorlog. Nee. Is dit iets wat... Waar hou jij rekening mee? Kan dit maanden duren, dat sowieso, kan me voorstellen? Maar kan het ook jaren duren? Kan het 10 jaar duren? Ja. Ja? Ja. Oh. Kijk, er komt ergens een moment dat een van de beide partijen gaat zeggen, nu moeten we gaan onderhandelen. Of er komt druk van buitenaf. En er zijn twee landen van buitenaf die er een cruciale rol in kunnen spelen. Dat is China, want China kan Rusland beïnvloeden. En dus de Verenigde Staten, die kan Oekraïne beïnvloeden. En dat zijn de twee die daar een rol kunnen spelen. Ja. Het gevaarlijke is, op korte termijn zie ik dat niet gebeuren. Ook omdat Poetin denkt, en dat is denk ik de hele ruwe werkelijkheid. Er komen, ik heb tijd, dat kan voor mijn werk, alhoewel het wel eens tegenvalt. Maar er komt straks ook verkiezing in de Verenigde Staten. Ja, ja, ja. En als daar president Trump komt, dan wordt het wereldbeeld voor mij compleet anders. Die kan gekke dingen doen. Dus je ziet de ironie dat een binnenlands... issue in de Verenigde Staten heeft strategisch invloed op het wereldtoneel en de oorlog in Oekraïne. Want we zijn nog steeds super afhankelijk van de Verenigde Staten. Dus Erik Akerboom, de directeur van de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, zei, deze oorlog zou wel eens voor ons meer impact kunnen hebben dan 9/11 heeft gehad. En ik denk dat hij daar op wat voor manier een paar punt heeft. Dat het onze wereld de komende 5 tot 10 jaar volkomen blijft beheersen wat daar is gebeurd. Ja. Maar in onze westerse wereld, in alles wat we doen. In alles wat we doen. Maar hoe ver reikt dat dan? Moet ik me daarbij voorstellen? Meer uitgeven aan defensie, vanzelfsprekend. Maar op wat voor manier heeft het nog steeds... Kijk, het hele simpele besef is dat we in de toekomst... ga je een conflict krijgen tussen twee grote wereldmachten. China en de Verenigde Staten. Ja. Europa heeft nooit over nagedacht wat dat betekent voor Europa. Daar worden we nu keihard mee geconfronteerd, want we kunnen eigenlijk niets... We hebben geen samenhangend buitenlands beleid. We hebben geen samenhangend defensiebeleid in Europa. We hebben geen grondstoffen. We hebben nauwelijks maakindustrie. We lopen niet voorop in tech. We gaan dus echt achterlopen. En je ziet dat zwaktes worden gebruikt door jouw tegenstander. Mm-hmm. Die militair vermogen als volstrekt legitiem middel zit. Ja. Niet alleen Poetin doet dat. China doet dat ook. Zo echt een wake-up call. Waar Europa moet echt anders gaan doen. Wel als NAVO-poot, zeg maar, met de Verenigde Staten. Maar wij moeten onze wereld fundamenteel anders gaan inrichten. Maar op wat voor manier dan fundamenteel anders? Want meer geld naar defensie, dat begrijp ik. Maar wat betekent dit? Nee, het is veel meer. Ik hoor je zeggen dat Europa moet integreren. Ja, zeker. Veel meer Europa, eenheid. Een federaal Europa. Migratie bijvoorbeeld kun je alleen maar tegengaan als de kloof tussen arm en rijk in deze wereld dicht. Dan is het heel raar dat de VN-missie in Mali nu stopt. Wij in Europa de andere kant op kijken en de Wagner-groep in Mali daar de macht neemt. Hè? Dat is allemaal wat er gebeurt as we speak. Het probleem wordt niet kleiner, wordt alleen maar groter. Dus wij als Europa moeten heel snel... Ik zou bijna zeggen, er zijn mensen vinden dit een vies woord... maar we moeten een visie gaan ontwikkelen. Een visie gaan ontwikkelen. Waar je eigenlijk behoefte aan hebt is... In 1946 had je Adenauer, Schuman, Monet... en op de achtergrond Marshall in de Verenigde Staten. En die mensen waren groot. Want die zeiden, wij springen over onze schaduw heen. Wij gaan de tegenstand tussen Duitsland en Frankrijk... die heeft geleid tot de oorlog in 1870 en 1914 en 1940. En we hebben kernwapens. We kunnen ons geen derde wereldoorlog meer veroorzaken. Wij gaan een band maken tussen Frankrijk en Duitsland... die onbreekbaar is. En dat gebeurde met de Europese gemeenschap kool en staal. Ja. Toen de EEG, nu Europese. We hebben weer behoefte aan dat soort leiders... die over hun schaduw durven heen te springen. Nou, dit is een heel rap behoefte aan. Heel duidelijke oproep. Ik ben nog wel benieuwd wat het allemaal nog meer gaat betekenen. Maar voor de radio zit het er nu even op. We spreken zo meteen weer verder in de ongelofelijke podcast. Die kan je vinden via de site van NPO Radio 1 of in alle podcast-apps. Ongelofelijke dus met dubbel O. Ja, dankjewel voor dit moment alvast oud-commandant en strijdkrachten Marten Kruijf en natuurlijk theoloog Stefan Paas. Nu op deze zender De Wereld van BNN VARA. En hopelijk zie ik u als luisteraar zometeen nog in de ongelofelijke podcast, waar we nog veel meer vragen gaan behandelen over allerlei soorten onderwerpen. Dus dat kunt u daar beluisteren. En anders tot volgende week. Vanuit Utrecht wens ik u in ieder geval nog een hele mooie nacht. NPO Radio 1.